A rágalmazók, Al-Humazatu című szúra, mekkai, verseinek száma 9. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Vajlul li kulli humazatil lumaze. Jaj minden rágalmazónak és gáncsoskorónak. Allazi jama'a malan wa'addada. Aki vagyon gyűjtött és folyton számba vette azt. يحسب أن ما له أخلده. Azt gondolja talán, hogy a vagyona öröklétűvé teszi. كلا لينبذن في الحطمة. De nem. A hutámába vettetik. وما أدراك ما الحطمة. De honnan tudhatod, mi az a hutámá? نار الله الموقدة. Allah meggyújtott tüze. التي تطلع على الأفئدة. Amely a szívekre kúszik. إنها عليهم مؤصدة. És bezárul fölöttük. في عمد ممددة. Magasba törő oszlopok formájában.